Բարև հայրենակիցներ, այսօր դեկտեմբերի 26-ն է, օրը 3-շաբթի։ Ողջունում ենք մեր բոլոր հավատարիմ ռադիոլսողներին մաղթում, սեր և խաղաղություն։ Եթերում կարծիքն է, ստուդիայում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Օրվա ծրագրում։ Մեր գործընկեր Քնար Բաբայանի սյուժե Մարտակերտի շրջանի Չլդրան գյուղի մասին է, մանրամասները հաղորդման մեջ։ Հետաքրքիր տեղեկություններ խճանկար էջում։ Արցախում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման կենտրոններից է Instigate ընկերության Ստեփանակերտում 2011 թվականից գործող մասնաճյուղը։ Աշխատանքի ընդունվելու պայմանների եւ պահանջվող մասնագիտական որակների մասին մանրամասնում է Instigate ընկերության Ստեփանակերտի գրասենյակի ղեկավար Սմբատ Պետրոսյանը, զրույցը Վան Նովիկովի։ Այսօր կլսեք հաղորդման կրկնությունը։ Օրվա եթերաժամը ինչպես միշտ կամփոփենք օրացույցով։ Նախ լսենք Քնար Բաբայանին։ Մարտակերտի շրջանի Չլդրան գյուղը համայնքի կարգավիճակ ստացել է անցած դարի 30-ականներին։ Մինչ այդ այն առաջաձորի համար անասնագոմեր էր ծառայում, որից էլ գյուղը ստացել է առաջին անվանումը՝ Գոմեր։ Չլդրանի վերին գյումեր թաղամասից Աբել Ծատրյանի հետ շրջեցինք գյուղի բոլոր թաղամասերով ու պարզեցինք, թե ինչպես եւ որտեղից են ցակել թաղամասերի ու տեսարժան վայրերի յուրօրինակ անվանումները։ Վերին գյումեր թաղամասն է, գյուղի կենտրոնն է։ Մեկը թաղամասերը ճոկ-ճոկա, 7 թաղամասեր են, կրճատվալը, խոշորացվալը, այս թաղամասերը մինչև սովետական կարգերի կյալ ստե եղալ առաջաձորի համար գումեր, դե անհատական տավար պհելիցին լալ, ասենք ընդեղ վրցիկալ էրա, վեց աղբեր ընդեղ իրանք բնակվելիս տավար պհելիցին լալ, ներքը ճորո խուլուս թաղնա, հետո մենա Գուլյաննեն են, են գոլը աղբեր քանում Դանիելյաննեն ազատներն են, հետո ստեղ Գուլյաննեն են, իսկ այս տերիտորիա Սողամունյանների գերդաստաննա եղավ, հետո են մյուս կողմը փոքր Չլդրաննա, 7 թաղամասեր արդեն 60-ական թվականներից տեսի թխկոտալալեն էր ոմանդեղ, որտեղ բնակվելիս լա միրումակ, փոքր տուներ էլ լալ, փոքր ազգեր էլ, բայց հիմնական կենտրոնը էդ տանքն էլ միրումակ, նան քոչալին եկավ վրցիկալ էր թաղամասը, աղբերքանը քոչալա եկավ խորջոր թաղամասը, կուճուր Չլդրանը, որ ասում ենք դա մնացալն 7 տոն, մեկալի քոչալին եկավ սերը միլան դաղան, կանք ստեղ, հետո կենտրոնը լուս չլել, մագազին չլել, քինալկյալի միջոց չլել, ասում են թե այդ թաղամասը, որ են գոլու կոչում աղբերքան, աղբերքն մտացալն որ կոչում աղբերքան, խորջորը մեկալ թաղամասերից ելնելու, խորջորը այն թաղամասն է, որտեղ դուք խելել եք, անունդեղից է խորջոր, ասում են թե, այդտեղ գոմերում շատ կուտակված գոմախպա եղալ, անունը մնացալ է Պերինկում էր, այնտեղ վեց աղբերն բնակվալ են Թումբումը, հետո այնտեղ գյումեր ալալ, կալեր ալալ, վեց հատ կալալ ալ, եւ այդ վեց կալերին, վեց աղբոր ու անունը տարալա վրցկալեր, դե այդ քրքորեգին էլ քարքարոտ է, հետա քիչնա կտեսնակ, գյուղի պատմությունը շատ չինչի, մեր գյուղը 21 թվականից, որ բոլշևիկը մտալա, արդեն կանգնացրալա, մինչև 24 թվականը այս գյուղը, որ եղալա, գյումր, դաժե այն հանգությանն էլ տնելիսին կլալիր չատյուր, գյուղի իրավունք կլալ չի, գյուղական խորորդ իլալ չի, 24 թվականին տուվալն գյուղական խորորդ, այդ գյուղական խորորդը, որ ստեղ ձվալա, արդեն գյուղը իրավունք չուն տուվալ տանեն առաջաձոր, 30-ական թվականներին կոլխոս շարժում վալելա, արդեն ստեղ տարալա կոլտնտեսություն, կոլտնտեսության հիմունքներով, ստեղ մնացալա արդեն Չլդրան, առաջաձորից բաժանվալնք, այն հունչ ստեղա ելել, արդեն տա գրանցվալա, մնացալա, որպես Չլդրան, կարմիր եղեցեն անը էրվամա, անա 13-րդ դարից է, այն գոլը նահատակ կա, որը որ տենց մեծ եղեցի չի, բայց ասում են 4-5-րդ դարից է, մեր գյուղի եկեղեցինն տանքն, հետո անը էրվալիսի, Ենա ընդեղ հողամասկա, որը որ կոչում է հնձյախոտ, ընդեղ գյումր ալալ, կալեր ալալ, որը որ մեր պապերը ասելիս են ընդեղ բնակություն ալալա, նրանից տեն ենա հողամասեր կա, որը որ կոչում է մրցիսպան, տա նորա, իպրե մեր գյուղացիք ընդեղ մարդին սպանալ, հետո տեղից առաջացալ, հետե գյուղի վերև նեք հերց կա, որ կոչում է սրնատոն, ժայրից կարերն գոլոլվալ, ու տեղ առաջացալա մեզ մեզ դիմուկ տեսալնք, փոսեր ընդեղ ծինը, որ հայլալա կեցալ, սարնը նլել կյալիս տներիս, այս շուշեք սարնը նլել տներիս, ամերնը։ Սյուժեն պատրաստել էր Քնար Բաբայանը։ Ինչ չկան, ինչ կա, գարով դել եմ ձեզ, զիգաբանց լերնեղ է այոց աշխարի, բազել եմ հոգնել ձեր լանչերում ես, իմ լերներ, լերներ, լերներ հայրենի, բազել եմ հոգնել ձեր լանչերում ես, իմ լերներ, լերներ, լերներ հայրենի. Ներից ամբեր եմ սախել, ինչպես ծորնիչ նողով ոդը կարների, ուզեի հիմա ձեր կրգում լինել, ձեզ պարվել նորից լերներ հայրենի, ուզեի հիմա ձեր կրգում լինել, ձեզ բարվել նորից լերներ հայրենի։ Եթերում կարծիքն է, մեր հանդիպման օրերն է, երկու շաբթի ծուրփաթ, ամփոփող է ժամը 15:30-ից մինչև 16:00-ը։ Սիրելի ռադիոընկերներ, մեզ կարող եք հետևել նաև Արցախ TV.am ռադիոբաժնում։ Մնացեք մեզ հետ։Բարեկամներ, բացում ենք մեր հաղորդաշարի խճանկար էջը։ Նոր տարվա սովորույթներ տարբեր երկրներում։ Եվրոպացիները թեև նոր տարին դիմավորում են դեկտեմբերի 31-ին, սակայն նրանց համար գլխավոր տոնը Սուրբ Ծնունդն է։ Շոտլանդիայում ըստ ավանդույթի ամանորի գիշերը այրում են տակառներ, այդ կերպ այրելով հին տարին և տեղ ազատելով նոր տարվա համար։ Նրանք համարում են, որ այն մարդուց, ով առաջինն է մտնում նոր տարում իրենց տուն, կախված է իրենց ընտանիքի երջանկությունը և դժբախտությունը եկող տարում։ Ըստ շոտլանդացիների, մեծ երջանկություն է բերում մուգ մազերով և նվերներով տուն մտնող տղամարդը։ Ուղիղ կեսգիշերին բացվում են բոլոր դռները, որպեսզի նոր տարին մտնի տուն։ Չեխիայում և Սլովակիայում մեծ անհամբերությամբ են այդ տոնին սպասում երիտասարդ աղջիկները, չէ որ հենց ծննդյան օրվա գիշերն են իմանում կամ ուսնանան թե ոչ։ Ապացույցը տնային հողաթափն է, որը նրանք գլխի վրայով պետք է նետեն դեպի դուռը։ Եթե հողաթափը ընկնի քիթը դեպի դուռը, ապա շուտով փեսացու կհայտնվի, իսկ եթե դեպի սենյակը, ապա աղջիկը ստիպված է սպասել ևս 1 տարի։ Իռլանդիայում նոր տարվանա խորեին երեկոյան բոլորը բացում են իրենց տանդերները։ Յուրաքանչյուր ոք կարող է մտնել ուզաստունն ու ցանկալի հյուր կհամարվի այնտեղ։ Նրանք ընդունեն մեծ ուրախությամբ, կնստեցնեն պատվավոր տեղում, կհյուրասիրեն մի բաժակ ընտիրգինի, չմոռանալով ասել՝ «Թող խաղաղություն լինի այս տանը և ամբողջ աշխարում»։ Իսպանացիների հաստատված ավանդույթի համաձայն գիշերվա ժամը 12-ին քաղաքացիները դուրս են գալիս փողոց, որպեսզի աշտարակի ժամացույցի յուրաքանչյուր ողանջի հետ ուտեն մեկական խաղողահատիկ, միաժամանակ ցանկություն պահելով։ Իտալիայում համարվում է, որ նոր տարին պետք է սկսել ամեն տեսակի հնոտիքից ազատվելով։ Ուստի և ամանորյա գիշերը ընդունված է պատուհաններից դուրս նետել հին իրերը։ Իտալիայում կա նաև այսպիսի ավանդույթ. Հունվարի 1-ի առավոտյան պետք է աղբյուրից ջուր բերել տուն։ Իտալացիները կարևորում են նաև, թե ում առաջինը կհանդիպեն նոր տարուն։ Եթե հունվարի 1-ին իտալացուն հանդիպած առաջին անցորդը քահանա կամ հոգևորական լինի, դա վատ է։ Անցանկալի է նաև հանդիպել փոքր երեխայի, իսկ համակրելի պապիկ տեսնելը լավ է։ Էլ ավելի լավ է, եթե նա կուզիկ է։ Այդ դեպքում նոր տարին հաստատ երջանիկ կլինի։ Չինաստանում նոր տարվա գիշերը փողոցներում մարդիկ մեծ թվով լապտերներ են վառում, որպեսզի լուսավորեն իրենց ճանապարհը դեպի նոր տարի։ Քանի որ նրանք կարծում են, թե նոր տարին շրջապատված է չար ոգիներով և ամաքուր ուժերով, որոնց վախեցնում են հրավառության միջոցով։ Իրանում նոր տարին դիմավորում են մարտի 21-ին։ Այնտեղ մարդիկ նոր տարուց մի քանի շաբաթ առաջ փոքրիկ ծաղկամաներում ցորեն են ցանում։ Նոր տարվա ժամանակ արդեն սերմերը ծլած են լինում, ինչը խորհրդանշում է գարնան և նոր տարվա գալուստը։ Կոլումբիայում նոր տարվա նախաշեմին երկրում տեղի է ունենում տիկնիկների զորահանդես, հազարավոր ծաղրացումների, վհուկների և այլ հեքիաթային հերոսների տնկիներ դրվում են մեքենաների վրա, որոնք անցնում են Կոլումբիայի մայրաքաղաքի ամենահին թաղամասով, Կանդելարիայով և հեռանում են քաղաքից իրենց հետ տանելով հին տարին։ Կուբայում ամանորի նախորեին տան եղած բոլոր ամանների մեջ ջուր են լցնում և ուղիղ ժամը 12-ին սկսում են այդ ջուրը պատուհանից դուրս թափել։ Դա նշանակում է, որ հին տարին հեռանում է և նրան մաղթում են ջրի պես մաքուր ճանապարհ, ու նաև պետք է ուղիղ ժամը 12-ին ուտել 12 հատ խաղողի հատիկ, ինչը նշանակում է, որ հաջողությունը և բարեկեցությունը կուղեկցի ուտողին եկող տարվա 12 ամիսներին։ Լապլանդիայում, որը Սանտա Կլաուսի հայրենիքն է, ամանորին կարելի է ականատես լինել հիասքանչ տեսարանի։ Սարերի լանջերից իջնում են ջահագիր դահուկորդները, ամենուր հրավառություն է և վառվող մոմերով եղևնիներ։ Ժամը 12-ի մոտ եղջերուին հեծած գալիս է Սանտա Կլաուսը, բոլորին շնորհավորում ու նվերներ բաժանում։ Շրջանակներին փարված եղյա մեզ արդեր նախշեր, մոմերի լույսով արված երջանի գիշեր, զանգակներ, պատիլներ, եղևնի բույրով անտարի, բոլորիս համար հարազատոն նոր տարի։ Մանկության երազներ, որ դուրն են ծեցում հուշի ժպիտո, և դեմք է հարազատ, որ տարիներից հառնում են կարոտո։ Ձնե մարդ, ձնե արձան, պատրաստված փոքրիկ ձերքով, անցյալից մեզ մոտ դարձան և ուրախ երգով, զուգեցին եղևնին լույսերով թզուկները բարի, որ նորից հեռու հեռվից հյուր գա նոր տարի։ Եթերում կարծիքն է, մինչ հաջորդ էջին անցնելը ձեր ունկնդրության ենք ներկայացնում նորություններ մշակութային ասպարեզից։ Ամերիկյան կինոակադեմիան հրապարակել է Օսկարի ամենամյա 90-րդ մրցանակաբաշխության լավագույն օտարալեզու ֆիլմ անվանակարգին հավակնորդ 9 ֆիլմերի ցանկը, որոնց թվում Հայաստանի կողմից ներկայացված Իրանահայ ռեժիսոր Անահիտ Աբադի Եվա դրաման ցավոք ընդգրկված չէ։ Վերոնշյալ օտարալեզու 9 ֆիլմերը ընտրվել են 2018 թվականի Օսկարի ամենամյա մրցանակաբաշխությանը ռեկորդային թվով մասնակցության հայտ ներկայացրած երկրների 92 ֆիլմերից։ Ընտրված 9 ֆիլմերը կցուցադրվեն Նյու Յորքում, Լոս Անջելեսում, Անջելեսում եւ Լոնդոնում հատուկ հանձնաժողովների անդամների համար, ովքեր պետք է փակվեարկության որոշեն լավագույն օտարալեզու ֆիլմ անվանակարգում ընդգրկված 5 ֆիլմերի վերջնական ցանկը 9 ֆիլմերից։ Ամերիկյան կինոակադեմիայի օտարալեզու ֆիլմերի հանձնաժողովը կհրապարակի իր վերջնական ընտրությունը հունվարի 23-ին։ Նույն օրը հայտնի կդառնա նաեւ այս տարվա Օսկարի մյուս անվանակարգերում ընդգրկված կինոնկարների ցանկը։ 2017 թվականի մշակույթի ոլորտում աննախադեպ առաջընթացը գրանցվել հայկական եւ համաշխարհային արվեստը, պատմամշակութային արժեքները Հայաստանում եւ այլ երկրներում ավելի շատ մարդկանց հասանելի դարձնելու, հայկական մշակույթն աշխարհին ճանաչելի դարձնելու գործում։ Այս մասին տարեկան ամփոփիչ ասուլիսին ասաց Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարար Արմեն Ամիրյանը։ Նրա խոսքով ոլորտի զարգացման օգնել են աննախադեպ մասնավոր ներդրումները մոտ 1 միլիոն դոլարի չափով։ Արմեն Ամիրյանը նշում է, որ 2017 թվականին կայացան ինչպես պրեմիերաներ, այնպես էլ վերականգնումներ, խոշոր համերգներ, միջազգային փառատոններ։ Հայ արվեստագետները հնարավորություն ունեցան մասնակցել միջազգային մշակութային միջոցառումներին, իսկ հայ հանդիսատեսի առջև ելույթ ունեցան օտարերկրացի հայտնի նվագախմբեր, անհատներ։ Այս տարի 45%-ի հանդիսատեսի աճը գրանցվել օպերային թատրոնում։ Եթե նախկինում ձեռնտու էր դահլիճը հանձներ վարձակալության, ապա այժմ ներկայացում կազմակերպելով ավելի շատ գումար են ստանում, քան վարձակալության տալով, հայտնեց Արմեն Ամիրյանը։ Հնարավոր բոլոր ջանքերը ներդնում ենք, որպեսզի մեր հանդիսատեսին նոր բեմադրություններով ուրախացնենք։ Այս մասին դեկտեմբերի 25-ին լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ ասաց Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի տնօրեն և գեղարվեստական ղեկավար Կոստանտին Օրբելյանը։ Նրա խոսքով այնքան էլ հեշտ չէ արժանի բեմադրություն իրականացնել, քանի որ դրա համար շատ ուժ և միջոցներ են պետք։ Խոսելով գալիք տարված ծրագրերի մասին, նա հայտնեց, որ ապրիլի 11-ին տեղի կունենա Մասնեի Մանոն օպերայի պրեմիերան։ Նաև հնարավոր կլինի դիտել Բիզեի Կարմեն օպերայի նոր բեմադրությունը։ Օրբելյանի ներկայացմամբ բեմադրությունը շարժուն կլինի։ Նախատեսվում է նաև այն Դուբայում ցուցադրել։ Երկար ընդմիջումից հետո 2018 թվականին ծրագրվում է բեմադրել Դավիթ Բեկ օպերան։ Ինչ վերաբերում է բալետին, ապա թատրոնի ղեկավարի հավաստիացմամբ, որն այս պաշտոնին վերջերս է նշանակվել, վերջապես հանդիսատեսին կվերադարձվի Չայկովսկու Շչելկունչիկը։ Բրիտանացի երաժիշտ լեգենդար Բիտլս խմբի թմբկահար Ռինգո Ստարն ասպետի կոչման կարժանանա, այս մասին գրում է Սանը։ Ինչպես գրում է լրատվամիջոցը, 77-ամյա երաժիշտն ասպետի կոչման կարժանանա երաժշտության ու բարեգործության մեջ կատարած ներդրումների համար։ Ամենամյա New York Honors մրցանակաբաշխության արարողությունը կկայանա հունվարի 1-ին։ Նշվում է, որ վերջին անգամ երաժիշտը պալատը այցելել 1965 թվականին, այդ ժամանակ նա արժանացավ բրիտանական կայսրության շքանշանին։ Հանրահայտ Սուրբ Ծննդյան Jingle Bells ստեղծագործությունը իրականում ուրիշ տոնակատարության համար է ստեղծվել։ Ինչպես տեղեկացնում է Lenta Ketrun, երգը, որը գրվել է 1857 թվականին James Lord Pierpont-ի կողմից, կոչվում էր One Hoss Open Sleigh եւ նվիրված էր գոհաբանության օրվան։ Իրականում երգը պատմում է ձմեռային զվարճանքների եւ ուրախության մասին եւ հավանաբար Սուրբ Ծննդյան խորհրդանիշ դառնալու նպաստել է սահնակի հիշատակումը երգում։ Դուք լսեցիք լուրեր։ Եթերում կարծիքն է, շարունակում ենք մեր ծրագիրը։ Արցախում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման կենտրոններից է Ինստիգետ ընկերության Ստեփանակերտում 2011 թվականից գործող մասնաճյուղը։ Աշխատանքի ընդունվելու պայմանների եւ պահանջվող մասնագիտական որակների մասին մանրամասնում է Ինստիգետ ընկերության Ստեփանակերտի գրասենյակի ղեկավար Սմբատ Պետրոսյանը։ Զրույցը Վան Նովիկովի, առաջարկում ենք լսել հաղորդման կրկնությունը։ Վերջին տարիներին պետական տարբեր մակարդակներով հաճախ է անդրադարձ կատարվել Արցախում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացմանը։ Այդ շրջանակներում ձեռնարկված գործնական քայլերից էին մի շարք տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ուսումնական կենտրոնների հիմնումը։ Դեռևս 2011 թվականին Ինստիգետ ընկերության Ստեփանակերտում ստեղծված մասնաճյուղը համակարգչային ծրագրավորման և ինժեներական ուսուցման ու գործնական դասընթացների մատուցման հիմնասյուներից էր, որի շնորհիվ ոլորտի նկատմամբ հետաքրքրությունն Արցախում լուրջ տեղաշարժեր գրանցեց։

ինձ նվո արսիկնը Ես նում է խարկը միա պասադո դրլոմ ուն բանու իլո սագրադո Եմը Cuando miro en tus pupilas sé que Dios no dejó de existir. Tú lo haces vivir, tú lo haces vivir. Կարծիքն է եթերում այսօր դեկտեմբերի 26-ն օրը 3:07-ի։ Մեր եթերաժամը կավարտենք օրացույցով։ Այսօր Սուրբ Պետրոս և Պողոս Առաքյալների հիշատակության օրն է։ Այսօր ծնվել են Թոմաս Գրեյը, բրիտանացի բանաստեղծ, Ժուլիեն Բենդամ, ֆրանսիացի փիլիսոփ Հայեսագիր, Ռալֆ Լեյնը, անգլիացի հրապարակախոս, խաղաղության Նոբելյան մրցանակակիր, Արմեն Տիգրանյանը, հայ նշանավոր կոմպոզիտոր, Հենրի Միլլերը, ամերիկացի գրող, Ալեխո Կարպենտիերը, կուբացի գրող, Լևոն Հախվերդյանը, թատրոնի հայ պատմաբան, Մարգարիտա Բալասանյանը, հայ դերասանուհի, Ալեքսանդր Լեբեդևը, կինոյի և թատրոնի ռուս դերասան։ Կարծիք հաղորդաշարի օրվա թողարկումն ավարտվեց, ձայնասրահում Արմինե Բաղդասարյանն էր, այժմ խոսափողը տրամադրում ենք Սեյրան Կարապետյանին, բարին ընդցես։